33ภควะเมื่อชาริยะปริพาชกผู้เป็นศิษย์ของทารุปติกะกล่าวอย่างนี้เราจึงได้กล่าวกับบริษัทนั้นดังนี้ว่าท่านทั้งหลายถ้านักบวชเรือยปติกบุตรยังไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สลัดความเห็นนั้นก็ไม่อาจที่จะมาเผชิญหน้ากับเราได้แม้เขาจะคิดอย่างนี้ว่าถึงเรายังไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สลัดความเห็นนั้นก็ไม่อาจเผชิญหน้ากับพระสมณะโคดมได้ดังนี้ศีรษะของเขาจะพึงแตกแน่แม้เจ้าฤาวีผู้เจริญทั้งหลายจะคิดอย่างนี้ว่าพวกเราจะเอาเชือกมัดนักบวชเปลือยปฏิกบุตรและใช้โคหลายๆคู่ฉุดมาเชือกนั้นก็จะขาดหรือไม่กายของนักบวชเปลือยปฏิกบุตรก็จะขาดแต่ถ้านักบวชเปลือยปฏิกบุตรยังไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สลัดความเห็นนั้นก็ไม่อาจที่จะมาเผชิญหน้ากับเราได้แม้เขาจะคิดอย่างนี้ว่าถึงเรายังไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สลัดความเห็นนั้นก็อาจเผชิญหน้ากับพระสมณะโคดมได้ดังนี้ศีรษะของเขาจะพึงแตกแน่34ภควะต่อจากนั้นเราจึงชี้แจงให้บริษัทนั้นเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหารกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาครั้นชี้แจงบริษัทนั้นเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหารกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาแล้วจึงเปลื้องให้พ้นจากเครื่องผูกใหญ่ยกสัตว์ประมาณ 84,000 ขึ้นจากห้วงน้ำใหญ่ที่ข้ามได้ยากเข้าเตโชธาตุหอกขึ้นสู่อากาศสูงประมาณ7ชั่วลำตาลเนรมิตไฟอื่นให้ลุกโพลงประมาณ7ชั่วลำตาลมีควันตลบสูงแล้วจึงมายังโคตคารศาลาป่ามหาวัน35ภควะครั้งนั้นสุนัขขัตตฤชวีบุตรได้เข้าไปหาเราถึงที่อยู่ไหว้เราแล้วนั่งณที่สมควรเราจึงได้กล่าวกับสุนัขขัตตะฤชวีบุตรดังนี้ว่าสุนัขขัตตะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเราปรารภนักบวชเปลือยปฏิกบุตรแล้วพยากรณ์แก่เธอไว้อย่างไรผลของการพยากรณ์เป็นอย่างนั้นหรือว่าเป็นอย่างอื่นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงปรารภนักบวชเปลือยปฏิกบุตรแล้วพยากรณ์แก่ข้าพระองค์ไว้อย่างไรผลของการพยากรณ์เป็นอย่างนั้นมิได้เป็นอย่างอื่นเลยสุนัขขัตตะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าเป็นอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนั้นเราได้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์แล้วหรือยังไม่ได้แสดงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์แล้วแน่นอนมิใช่ไม่ได้ทรงแสดงโมฆะบุรุษถึงอย่างนี้เธอยังจะกล่าวกับเราผู้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์ว่าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์แก่ข้าพระองค์อยู่อีกหรือเธอจงดูเถิดว่าการพูดเช่นนี้เป็นความผิดของเธอมากเพียงไรภควะสุนัขขัตตะฤชวีบุตรเมื่อถูกเราต่อว่าอยู่อย่างนี้ได้หนีไปจากธรรมวินัยนี้แล้วเหมือนผู้ควรเกิดในอบายกลับไปตกนรกฉะนั้นเรื่องการประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลก36ภควะก็เรารู้ชัดทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกเรารู้ชัดความเป็นมาทฤษฎีนั้นและรู้ชัดยิ่งกว่านั้น และเมื่อรู้ชัดยิ่งกว่านั้นจึงไม่ยึดมั่นเมื่อไม่ยึดมั่นจึงรู้ชัดความดับด้วยตนเองที่เมื่อรู้ชัดตถาคตจึงไม่ดำเนินไปสู่ความเสื่อม37ภควะมีสมณพราหมณ์บางพวกประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกตามลัทธิอาจารย์ว่าด้วยอิศวรเป็นผู้สร้างว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างเราจึงเข้าไปถามเขาอย่างนี้ว่าทราบว่าท่านทั้งหลายบัญญัติทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกตามลัทธิอาจารย์ว่าด้วยอิศวรเป็นผู้สร้างว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างจริงหรือสมณพราหมณ์เหล่านั้นถูกเราถามอย่างนี้แล้วยืนยันว่าเป็นเช่นนั้นเราจึงถามต่อว่าพวกท่านประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกตามลัทธิอาจารย์ว่าพระอิศวรเป็นผู้สร้างว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างมีความเป็นมาอย่างไรสมณพราหมณ์เหล่านั้นถูกเราถามอย่างนี้แล้วก็ตอบไม่ได้กลับย้อนถามเราเราถูกเขาถามแล้วจึงตอบว่า38ท่านผู้มีอายุทั้งหลายสมัยหนึ่งเมื่อล่วงไปนานๆโลกนี้พินาศเมื่อโลกกำลังพินาศหลากสัตว์ส่วนมากไปเกิดในพรหมโลกชั้นอภัสระนึกคิดอะไรก็สำเร็จได้ตามปรารถนามีปิติเป็นอาหารมีรัศมีสั้นออกจากร่างกายเที่ยวสัญจรไปในอากาศอยู่ในวิมานอันงดงามสถิตอยู่นานแสนนานสมัยหนึ่งเมื่อล่วงไปนานๆโลกนี้กลับเจริญขึ้นเมื่อโลกกำลังเจริญขึ้นวิมานของพรหมปรากฏว่าว่างเปล่าเวลานั้นสัตว์ผู้ใดผู้หนึ่งผู้จุติจากพรหมโลกชั้นอภัสระเพราะสิ้นอายุหรือสิ้นบุญมาเกิดในวิมานพรหมอันว่างเปล่านึกคิดอะไรก็สำเร็จได้ตามปรารถนามีปิติเป็นอาหารมีรัศมีสั้นออกจากร่างกายเที่ยวสัญจรไปในอากาศอยู่ในวิมานอันงดงามสถิตอยู่นานแสนนานพระสัตว์ผู้นั้นอยู่ในวิมานแต่ผู้เดียวเป็นเวลานานจึงรู้สึกเบื่อเกิดความปรารถนาขึ้นว่าโอ้หนอแม้สัตว์เหล่าอื่นพึงมาเป็นอย่างนี้บ้างต่อมาสัตว์เหล่าอื่นจุติจากพรหมโลกชั้นอภัสระเพราะสิ้นอายุหรือสิ้นบุญมาเกิดในวิมานพรหมเป็นผู้อยู่ร่วมกับสัตว์นั้นแม้สัตว์พวกนั้นนึกคิดอะไรก็สำเร็จได้ตามปรารถนามีปิติเป็นอาหารมีรัศมีแผ่ซ่านออกจากร่างกายเที่ยวสัญจรไปในอากาศอยู่ในวิมานอันงดงามสถิตอยู่นานแสนนาน39ท่านผู้มีอายุทั้งหลายบรรดาสัตว์พวกนั้นผู้เกิดก่อนมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเป็นพรหมเป็นเท้ามหาพรหมผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครข่มเหงได้เห็นท่องแท้เป็นผู้กุมอำนาจเป็นอิสระเป็นผู้สร้างผู้บันดาลผู้ประเสริฐผู้บงการผู้ทรงอำนาจเป็นบิดาของสัตว์ผู้เกิดมาแล้วและกำลังจะเกิดเราบันดาลสัตว์เหล่านี้ขึ้นมาเพราะเหตุไรเพราะว่าเรามีความคิดมาก่อนว่าโอ้หนอแม้สัตว์เหล่าอื่นก็พึงมาเป็นอย่างนี้บ้างเรามีความตั้งใจอย่างนี้และสัตว์เหล่านี้ได้มาเป็นอย่างนี้แล้วแม้พวกสัตว์ที่เกิดภายหลังก็มีความคิดอย่างนี้ว่าท่านพระพรหมผู้เจริญนี้เป็นเท้ามหาพรหมผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครข่มเหงได้เห็นท่องแท้เป็นผู้กุมอำนาจเป็นอิสระเป็นผู้สร้างผู้บันดาลผู้ประเสริฐผู้บงการผู้ทรงอำนาจเป็นบิดาของสัตว์ผู้เกิดมาแล้วและกำลังจะเกิดพระพรหมผู้เจริญองค์นี้บันดาลพวกเราขึ้นมาเพราะเหตุไรเพราะว่าเราได้เห็นพระพรหมองค์นี้เกิดขึ้นในที่นี้ก่อนส่วนพวกเราเกิดมาภายหลัง40 ท่านผู้มีอายุทั้งหลายบรรดาสัตว์พวกนั้นผู้เกิดก่อนมีอายุยืนกว่ามีผิวพรรณงดงามกว่าและมีศักดิ์มากกว่าส่วนผู้เกิดภายหลังมีอายุสั้นกว่ามีผิวพรรณซามกว่าและมีศักดิ์น้อยกว่าข้อที่สัตว์ผู้ใดผู้หนึ่งจุติจากชั้นนั้นแล้วมาเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปได้เมื่อเข้ามาเป็นอย่างนี้แล้วออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเมื่อออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วอาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรที่ตั้งมั่นความไม่ประมาทและอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีบรรลุเจโตสมาธิที่เป็นเหตุทำจิตให้ตั้งมั่นระลึกถึงชาติก่อนนั้นได้ถัดจากชาตินั้นไประลึกไม่ได้เขาจึงพูดอย่างนี้ว่าพระพรหมผู้เจริญนั้นเป็นเท้ามหาพรหมผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครข่มเหงได้เห็นทองแท้เป็นผู้กุมอำนาจเป็นอิสระเป็นผู้สร้างผู้บันดาลผู้ประเสริฐผู้บงการผู้ทรงอำนาจเป็นบิดาของสัตว์ผู้เกิดแล้วและกำลังจะเกิดพระพรหมผู้เจริญบันดาลพวกเราขึ้นมาท่านเป็นผู้เที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรจักดำรงอยู่เที่ยงแท้ไปเช่นนั้นทีเดียวส่วนพวกเราที่พระพรหมผู้นั้นบันดาลขึ้นมากลับเป็นผู้ไม่เที่ยงแท้ไม่ยั่งยืนอายุสั้นต้องจุติเป็นอย่างนี้ท่านทั้งหลายประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกตามลัทธิอาจารย์ว่าพระอิศวรผู้สร้างว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างมีความเป็นมาอย่างนี้ใช่หรือไม่สมณพราหมณ์เหล่านั้นตอบอย่างนี้ว่าท่านพระโคดมพวกข้าพเจ้าได้ยินมาอย่างที่ท่านพระโคดมตรัสนั้นแหละภควะอันหนึ่งเรารู้ชัดทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกเรารู้ชัดความเป็นมาของทฤษฎีนั้นและรู้ชัดยิ่งกว่านั้นและเมื่อรู้ชัดยิ่งกว่านั้นจึงไม่ยึดมั่นเมื่อไม่ยึดมั่นจึงรู้ชัดความดับด้วยตนเองที่เมื่อรู้ชัดตถาคตจึงไม่ดำเนินไปสู่ความเสื่อมสี่สิบเอ็ดภควะมีสมณพราหมณ์บางพวกประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกตามลัทธิอาจารย์ว่ามีมูลเหตุมาจากเทพลาวขิทธาปโทสิกะเราจึงเข้าไปถามพวกเขาอย่างนี้ว่าทราบว่าท่านทั้งหลายประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกตามลัทธิอาจารย์ว่ามีมูลเหตุมาจากลาวขิทธาปโทสิกะจริงหรือสมณพราหมณ์เหล่านั้นถูกเราถามอย่างนี้แล้วยืนยันว่าเป็นเช่นนั้นเราจึงถามต่อว่าท่านทั้งหลายประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกตามลัทธิอาจารย์ว่ามีมูลเหตุมาจากเราขิทธาปโทสิกะมีความเป็นมาอย่างไรสมณพราหมณ์เหล่านั้นถูกเราถามอย่างนี้แล้วก็ตอบไม่ได้กลับย้อนถามเราเราถูกเขาถามแล้วจึงตอบว่า42ท่านผู้มีอายุทั้งหลายมีเทพเหล่าหนึ่งชื่อขิทธาปโทสิกะเทพเหล่านั้นหมกมุ่นอยู่ในความสนุกสนานสวนเสเฮฮาเกินเวลาเมื่อหมกมุ่นอยู่ในความสนุกสนานสวนเสเฮฮาเกินเวลาจึงหลงลืมสติเพราะความหลงลืมสติจึงพากันจุติจากชั้นนั้นข้อที่สัตว์ผู้ใดผู้หนึ่งจุติจากชั้นนั้นแล้วมาเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปได้เมื่อเข้ามาเป็นอย่างนี้แล้วออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเมื่อออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วอาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรที่ตั้งมั่นความหมั่นประกอบความไม่ประมาทและอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีแล้ว

ในเวลาที่พระโยคาวาจรเข้าสุภวิโมกอยู่ย่อมรู้ชัดแต่สิ่งที่ดีงามเท่านั้นภควโคตรปริภาชกกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกสมณพราหมณ์ที่กล่าวว่าสมณโคดมและภิกษุทั้งหลายวิปริตนั้นนั่นแหละเป็นผู้วิปริตข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงสามารถแสดงธรรมให้ข้าพระองค์เข้าถึงสุภวิโมกข์อยู่ได้48พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภควะการที่เธอซึ่งมีทิฏฐิแตกต่างกันมีความถูกใจแตกต่างกันมีความพอใจแตกต่างกันมีความมุ่งหมายแตกต่างกันมีอาจารย์แตกต่างกันเข้าถึงสุภวิโมกข์อยู่ได้นี้เป็นสิ่งที่กระทำได้ยากขอให้เธอรักษาความเลื่อมใสในเราไว้ให้ดีเถิดภควโคตรปริภาชกกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถึงการที่ข้าพระองค์ซึ่งมีทิฏฐิแตกต่างกันมีความถูกใจแตกต่างกันมีความพอใจแตกต่างกันมีความมุ่งหมายแตกต่างกันมีอาจารย์แตกต่างกันเข้าถึงสุภวิโมกข์อยู่นี้เป็นสิ่งที่กระทำได้ยากก็จริงแต่ข้าพระองค์จักรักษาความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคไว้ให้ดีให้ได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาษิตนี้แล้วภควโคตรปริภาชกมีใจยินดีชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล้วแลปาติกสูตรที่1จบ